प्रवाहणो जैवलिर्वाच भगवन्ता वग्री वदताम ब्राह्मणयोर वदतो वाचकं श्रोष्यामीति तथेति समुपविशो तथेति। ठीक है, बहुत बढ़िया विचार है। ऐसे बोल करके सभी के सभी तीनों के तीनों बैठ गए आमने सामने एक दूसरे के होकर के बैठ गए। सबसे पहले प्रवाहन जीवली जो क्षत्रिय होने के नाते वो बोलने लगा, क्योंकि करे ब्राह्मण और वजता किसे ज्ञापन हो गया स्वयं क्षत्रिय बोला नहीं ये क्षत्रिय करके। अन्यत्र कथा में जीवली कहता है वो क्षत्रिय करके स्पष्ट है जो राजा है आज प्रसिद्धि है उसके आधार पर ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहा है तो आप दोनों ब्राह्मण सर में आपसे सुनना चाहता हूँ इसका मतलब खुद ब्राह्मण नहीं है खुद क्षत्रिय ये मानना पड़ेगा। इसलिए प्राण जरूर वाचा भगवंत अग्रे वदताम आप दोनों पे कथन कीजिएगा। अरे क्यों भाई हम दोनों क्यों कहें आप वो कहिए ना कहते नहीं नहीं ब्राह्मण और वदतो वाचम आप दोनों ब्राह्मण है आप दोनों के कहता हुआ वचनों को मैं सुनना चाहता हूँ रोशन सुनूंगा। यह वाचम कह दिया ब्राह्मण और तत्व कह सकते थे है कि नहीं तत्व क्यों नहीं कहा वाचम क्यों कह रहे इसका मतलब जेवली जानता है ये दोनों अधकचरे ज्ञान वाले हैं ये पूरा ज्ञान है नहीं इनको थोड़ा इसको है इससे थोड़ा उसको ज्यादा है और दोनों ही लेकिन अपूर्ण ही ये अंदर से जानते थे इसलिए कह रहे वाचम श्रोष आप दोनों के कथन करता हुआ तत्व को मैं सुनूंगा ये नहीं कह रहा है आप दोनों के कथन करता हुआ शब्दों को क्यों सुनूंगा तो आप थोड़े ही जानते ज्यादा नहीं फिर भी आप ब्राह्मण हम कैसे सीधा बोल दें विद्याउपदेश थोड़ी दे सकता है इसलिए प्रक्रिया ठीक है आप पहले बोलिएगा एक बोलेगा उसकी कमी दूसरा निकालेगा ऐसा कमी वो बताएगा फिर अंतिम जो बाकी शेष हम बता देंगे इस तरह से पूरी हो जाएगी दृष्टिकोण से कहा सब विषय तैयार कर लिया बहुवचन है ना इसीलिए वो तीनों के तीनों पहले भी त्रय बोल चुके इसलिए ते सब विषय उपविष्टवंत किल आपस में एक सके सम्मुख होकर बैठ गए त्रिकोण रूप है ना तथा राज्य देखो आगे भाषा ऐसे राज्य बोल दे रहे हैं प्राकल विपत्ते है सह प्रवाहण जीवली रूपाच राजा तो ही है और व्यवहार में अत्यंत कुशल होगा बुद्धि तीक्ष्ण होता तो इन लोगों की खटाखट खोपड़ी काम चलता है और ब्राह्मण तो सीधा सीधा के रहता है तो कैसे रट रट उसको मालूम है छात्रों को में की कीड़ा बना हुआ रहता है उसको व्यवहार को कोई अकल नहीं होती मतलब क्यों व्यवहार में फेल है कारण यही है कि वो अपने शास्त्र और भजन में लगा हुआ है और जो व्यवहार कुशल महात्मा है वो तो व्यवहार में ही रहता वो तो क्षत्रिय और बनिया बना हुआ है या तो क्षत्रिय होता है तो बनिया होता है वो तो बात अलग ही वो तो महात्मा ही नहीं है महात्मा का वेश है और जो महात्मा होते वाकई में उनको कभी व्यवहार करना आएगा ही नहीं आप देख लें जो सही महात्मा के पास जाओ वो आपको न पानी पूछेगा न कुछ पूछेगा और आप सोचे क्या महात्मा है और वहां जाता हूं तो तुरंत घंटी बजती है ठंडा गर्म क्या चाहिए पूछते हैं और यहाँ आते हैं तो भाई तो पानी भी नहीं पूछता ठंडा गर्म तो दूर की बात भोजन के लिए नहीं बोलता अपने खुद खाकर लेता बैठ करके खा रहा है कोई बोलता भी नहीं अगले को भाई भोजन का टाइम है तुम्हारी थाली लग रही है अगले को थाली भी नहीं पूछता है क्या कर उसकी व्यवहार ही नहीं आती उसके दिमाग ऐसे नहीं चलता ये व्यवहार कुशलता क्षत्रियों में वैश्यों में देखने को मिलता है और उनके दिमाग पूरी जगत में इतना ज्यादा है कि व्यवहार में इतना तीक्ष्ण रहता है इस तरह भाष्कर कहते हैं पहले क्षत्रिय विशेषण दिया और क्षत्र में भी ऐसा नहीं केवल तलवार चलाने वाला और वो टाइप वाला नहीं है ये इसलिए कहते हैं प्रागल्भ्य उपपत्ति है क्षत्रिय होने के नाते उसके प्रागल्भ्य प्रतिभा शक्ति विशेष चतुरता साहसित्व इत्यादि विशेष उसके अंदर गुण विद्यमान है तीसरा सर तेज तर्रार था खट से बोल पड़ा बैठते ही बराबर वे आप दोनों ब्राह्मणा बोली हम सुनेंगे सह प्रवाहणो जीवली रुवाच ऐसे जब प्रागल्भ से युक्त व क्षत्रिय होता प्रवाहण जीवली ने कहा क्या कहा इतरो भगवंतो पूजावंतो आप जो दोनों मुझसे अलग हैं आप दोनों पूज्य हैं अग्रे पूर्वम वदताम, इसलिए अग्रे वदताम ने आप पहले कथन करें। क्यों? उसमें भी कारण स्वयं दे दे रहा है, ब्राह्मणी और इतिलिंगात राजासो, स्पष्ट हो गया ना, ब्राह्मणियो हो ऐसा उसने जो लिंग युक्ति हेतु दिया है इसे ज्ञापन होता है जेवली स्वयं राजा है क्षत्रिय है। युवयोर ब्राह्मणियोर वदतोर वाचम श्रोष्यामि, आप दोनों ब्राह्मणों के कथन करते वचनों को मैं सुनूंगा। अर्थ गर्भित वचन नहीं है, अर्थ रहितां इति अपरे वाचम इति विशेषणा। इसलिए कुछ लोग स्पष्ट करते हैं वाचम ये विशेषण को देखने से लगता है अर्थ रहितां, तो किसे सीधा कहते ब्राह्मण और वजह तो श्रोष्यम, आप जो ब्राह्मण कथन कर रहे हैं हम उसको सुन रहे हैं, वजह तो श्रोष्यम इतना ही बोल सकते थे, या वजह तो तत्व श्रोष्यम में बोलना चाहिए, ऐसे न कहा, वजह तो वाचम का विशेषण दिया, विज्ञापन करता है अर्थ रहितां इति। ऐसे कौन कहता है? भाष्यकार इसके इसमें सम्मत नहीं है। अपर अरे उन्होंने जो कहा वो भी कुछ अर्थ तो है, अपूर्ण बात अलग है, अर्थ रहित थोड़ी है, किंचित अर्थ है, पूर्णार्थ नहीं है, तो बात अलग चीज है, अर्थ रहिता कहना ठीक नहीं। इसलिए भाष्यकार जोड़ दिया अपरे, अन्य कुछ वेदांति लोगों का कथन है वाचम शब्द से लगता है अर्थ रहित इनका कथन है, ऐसा दूसरों ने व्याख्यान किया। इन अविष्ट क्या है? अर्थ रहित नहीं है, अपूर्ण अर्थ वाले कहा, वाचम शब्द से क्या लक्षित हुआ? अपूर्ण अर्थ वाला का बात कह रहा है, अर्थ रहित वचन नहीं है, अपूर्ण अर्थ वाला वचन कथन कर रहा है, इसलिए वाचम विशेषण देना उचित हो गया, तो वाचम विशेषण का सार्थकता भी हो गया। अब जैसा उन्होंने ऐसे कह दिया, अब ये दोनों आपस में दूसरे की चेहरा देख रहे हैं, ये तो हम दोनों पर डाल दिया है, अब क्या करें, अब एक दूसरे गोत्र वगैरह जानते ही है, इसलिए सबसे पहले शिरक बोलने लगा, शिलक शालावत्तिश्चिकितायनं दार्भ्यम् उवाच हं तत्त्वा पृच्छानीति पृच्छेति उवाच। ये दार्भ्य पहले भी विचार आ चुका है आपको, कहाँ ऐत्रेय में दार्भ्य गोत्र आया था वहां पर ऐत्रेय, तो इसलिए प्रसिद्ध व्यक्ति था ये, इसलिए उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं, और शिरक अपने आप को थोड़ा कनिष्ठ मान करके बोलने लगते हैं, भगवान मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सा शिलक शालावत्य, शालावत का पुत्र जो शिलक ने चिकितान और दर्भ दोनों के पुत्र समझो, या दर्भ गोत्र उत्पन्न होता हुआ जो चिकितान संचित था, वह वाच उनसे कहा, क्या कहा? हम तत्व पृच्छामी थी, निश्चित निश्चय पूर्वक मेरा मन में विचार है कि मैं आपसे पूछूं, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तब उनके पृच्छा इति हो वाच, चिकितायन ने जवाब दिया, हाँ जी आप पूछिए हम जवाब देंगे। फिर प्रश्न आरंभ होता है, यहां तक इतिहास हो गया, इसके आगे अब उपासना का विचार आरंभ। उक्तयो सह शरक शालावत चिकितायन दर्भ वाच, ऐसे कह दिए वे उन दोनों में से पहले शरक शालावत ने चिकितायन दर्भ से कहा, हम तो यदि अनुमंश्य मनुष्य से यदि आप अनुमति प्रदान कर दें तो त्वाम पृच्छानी, मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ। इत्युक्ता ऐसा कहने पर इतरह होवाच, दूसरे वैचे की तरह दाल बने जवाब में क्या कहा? पृच्छति, पूछो भाई। लब्धा अनुमति राहा, तो प्रक्रिया बता रहे किस प्रकार से शुरू करना है, ये बताओ जी क्या है, इससे आप क्या जानते हो? ऐसे नहीं बोलना है, पहले अनुमति लो, प्रक्रिया भी पूरी बताई जा रही है, तद विद्या संवाद करने की तरीका क्या है, सबको समझाओ, कौन क्षत्रिय कौन ब्राह्मण से कौन उच्च गोत्र वाला कौन नीच गोत्र वाला, सब समझ बूझ करके फिर उसी हिसाब से उसे भी बड़े से अनुमति लेकर के सीधा पूछा, कही आते महाराज ये बताओ, ऐसे थोड़ी ये बताओ वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किस मूड में बैठा हुआ है, और यहाँ तो चर्चा के लिए बैठे हुए तब भी अनुमति ले रहे हैं, और आप तो सीधे सड़क से आओ सीधा काम कर रहे हो, कुछ ध्यान भजन कर क्या कर रहे हो, महाराज ये क्या इसे थोड़ी होता है, इसलिए प्रक्रिया बता रहे। तद्विद्य संवाद में ही ऐसा है, तो अन्य काल में भी पूछने जाओगे तो पहले जाके थोड़ा बैठना चाहिए, उनका मूड देखना चाहिए, फिर उनसे सामान्य बात करके फिर उनके द्वारा अनुमति लेना चाहिए। महाराज हम कुछ जिज्ञासा लेके आए हैं, क्या हम पूछ सकते हैं, है? वही इस तरह से फिर आरंभ करना चाहिए। अधिकतर उनको कोई अकल ही नहीं है, ये नहीं कि वो ब्रह्मज्ञानी है इसलिए उनके व्यवहार का कुशलता नहीं है, ऐसी बात भी नहीं। जड़ बुद्धि वाले होने से व्यवहार कुशल, दोनों को इसे जड़वत कहते ना, ब्रह्मज्ञानी को भी इसलिए जड़वत उन्मत्तवत इसलिए कहा गया। इसे ब्रह्मज्ञानी और जड़ में व्यवहार के विषय में तो कोई अंतर नहीं, ज्ञान में अंतर होता है केवल। लब्धानुमति रहा कहा सामनो गतिरिति स्वर इति होवाच, स्वर से कहा गतिरिति प्राण इति होवाच, प्राण से कहा गतिरिति अन्नम इति होवाच, अन्न से कहा गतिरिति आप इति होवाच, अपाम कहा गतिरिति असो लोक इति होवाच, अमुष्य लोक से कहा गतिरिति न स्वर्गम लोकम मति नये इति होवाच, स्वर्गम वयं लोकगम साम अभिसगं स्थापयामः, स्वर्ग सगं स्थावगं हि सामेति। ज्ञान के लिए पूरी परंपरा है लावा से लगता, इसलिए इकट्ठा लिया दोनों मंत्रों को। साम का गति क्या है, जो हम लोग साम गान करते हैं, क्यों तीनों उद्गाता है, इसे तीनों उद्गीत के उक्षण है, और भी बहुत सारे उद्गाता होंगे लेकिन तीन इकट्ठे हुए हैं, तीनों ही उद्गाता ही है, उद्गीत में तीनों कुशल है, क्योंकि शाम का वे उद्गीत होता है और शाम का वे उद्गीत तो वही कुशल हो सकता है जो उद्गाता होगा, तो उद्गाता कोई उद्गीत का ज्ञान होता है। क्यों होता है, क्योंकि उद्गाता सामों को गायन करेगा, उद्गाता सामों को गायन करने वाला होता है, जो सामों को गायन करने वाला है उसे पता है आदि क्या है, उपद्रव क्या है, अहंकार क्या है, प्रस्ताव क्या है, उद्गीत क्या है, निधन क्या है, सब पंच भक्त या सप्त भक्त जो साम है उनके पूरा स्वरूप उसके अवयवों का ज्ञान सब तो उद्गाता को ही तो हो सकता है ना, दूसरे को तो हो नहीं सकता। इसलिए अपने आप समझना चाहिए ये लोग साम को जानते हैं, इसलिए सबसे शुरू वहां से करता है, जिस चीज को लेकर हम अपने आप को तत्विद्य मान रहे हैं उस साम का प्रतिष्ठा क्या है, कहा सामने गतिरिथी भगत स्वर जो साम गान में सबसे मुख्य तो स्वर है, एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा उदात अनुदात स्वरित बहुत ही जबरदस्त इसमें ध्यान दिया जाता है। स्वर का क्या गति है, स्वर का प्रतिष्ठा किसमें है, गति में प्रतिष्ठा कहते प्राण ही प्रतिष्ठा है स्वर का, जितना आपका प्राण नियंत्रण में है ढंग से उतनी ही बढ़िया ढंग से आप गा सकते हैं, जिसका प्राण नियंत्रण में नहीं है वो बस निकल जाता है श्वास, अब निकल जाए तो स्वर तो बिगड़ गया। इसलिए प्राण को नियंत्रण में जो बढ़िया रखता है वही सबसे बढ़िया गायक भी होता है, ये संगीत वगैरह गाने वाले को देखिए कितना कंट्रोल रखना पड़ता है अपने स्वर, उसके लिए प्राण में कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है। इसे कहते हैं स्वर का प्रश्न कहा है, प्राण, प्राण की प्रतिष्ठा अन्न में, क्योंकि अन्नम अन्नमय ईश्वर में बंदना कहा है इसको, इति होवाच अन्न की गति क्या है, जल, अन्न का प्रतिष्ठा जल है, जल का प्रश्न क्या है, अरे वर्षा कहाँ से हो रही है, स्वर की कृपा से, स्वर लोग हैं इंद्र आदि देवता लोग हैं वही लोग वर्षा कृपा बरसाते हैं, ऐसे स्वर्ग ही वास्तव में जल का भी प्रतिष्ठा है। असौ लोक अमुष्य लोकस्य का गति, तो उसने पूछा उस स्वर्ग लोक की भी किससे प्रतिष्ठा है, अरे उससे आगे मत पूछा करो, कह दिया इससे आगे मत पूछो, स्वर्गम लोकम न तिन्नये, क्योंकि साम गान के द्वारा आप केवल स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकते हैं, उससे आगे की चीज को प्राप्त कर नहीं सकते, इसे साम की परंपरा से प्रतिष्ठान कौन होगा, स्वर्ग ही होगा उससे आगे का नहीं। इस दृष्टिकोण से वो कह रहा है, कौन जवाब दे रहा है, ये चैकितायन दाल भी दे रहा है, उसको ये समझ में आ रही है साम गान कर लो उद्गाता यदि आगान करता फलागान करता है तो स्वर्ग के आगे का गान कर नहीं सकता, इसे स्वर्ग ही प्रतिष्ठा है, उसको अतिक्रमण नहीं कर सकते साम के द्वारा, आते उसका अतिक्रमण नहीं करना, उसे आगे का मत पूछो। स्वर्गम वयम लोकगम साम अभि संस्थापयाम, क्योंकि हम लोग जो हैं साम को स्वर्ग लोक में ही प्रतिष्ठित करते हैं, अतएव साम के द्वारा स्वर्ग संस्थापन माने स्वर्ग के से ही संस्तुति की गई है, साम के द्वारा स्वर्ग की संस्तुति और स्वर्ग के द्वारा साम की संस्तुति परस्पर में कर दिया गया, इसीलिए ही स्वर्ग संस्थापन ही साम। स्वर्ग रूप से संस्तुति की गई है, किसका? शाम का। अतः स्वर्ग ही शाम, ऐसा उससे बढ़कर कुछ नहीं। तब वो खंडन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक की थोड़ी भाष्य देख लीजिए। लब्धानुमति राहा, तो इसको कल ही देखते हैं। लब्धानुमति राहा का सामना गति रीति, जब चिकतायन का पुत्र चिकतायन दाल्भ ने अनुमति दिया शिलक्षलावत के पुत्र अशावत्य को, क्या पूछो भाई, तो अनुमति प्राप्त करने के पश्चात तो पूछा कहा सामनो गति रीति, साम का गति पूछने क्यों प्रयास शुरू किया, अन्य की गति क्यों नहीं पूछा, किसी अन्य वस्तु से आरंभ करता, शरीर का गति, मन की गति, जो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इन वस्तुओं को छोड़ करके साम की गति से क्यों पूछा आरंभ। तो कहते हैं भाष्यकार प्रकृतत्वात् उद्गीतस्य, क्योंकि समस्त प्रकरण ही उद्गीत का है, प्रकृत वस्तु, और उन्होंने कहा भी है उद्गीत में ही हम कुशल है, यानी उद्गीत के कुशल लोग बैठे हुए हैं, और वो जिसको जानते हैं वहीं से वो आरंभ करेगा। उद्गीत के अत्यंत स्थूल पदार्थ वहां पर साम ही है, इसलिए वह साम का गति इसने पूछा है तो उचित ही बनता है प्रकृतत्वात् उद्गीतस्य। उद्गीत ही अत्र उपास्यत्वेन प्रकृत, क्योंकि उद्गीत ही यहाँ उपास्य रूपेण प्रकृत है, अतः उसके गति पूछना, उसके तत्संबंधी साम का गति पूछना कोई अनुचित नहीं है। और आगे कहने वाले भी है, परो वर्यांसम उद्गीतम, परोवर्यस्त गुण विशिष्ट उद्गीत है, ये भी आगे कहने वाले हैं। इति च वक्षति, और गति शब्द का अर्थ क्या है, गतिर आश्रय परायणम इत्येतत्, गति शब्द से आश्रय लेना, परायणम अर्थात लय स्थान, अंत्य में जाकर के जहां विश्राम को प्राप्त हो जाए उसका नाम परायणम, सर्वश्रेष्ठ अयन, साधारण आश्रय को न लेकर के परायण रूप आश्रय को लिया, अर्थात जो है लय स्थान विशेष, स्वर का लय किसमें हो जाता है, ये पूछा गया। एवं प्रश्न दाव्यवाच्य, ऐसे पूछे जाने पर दाव्य कहता है स्वर ही थी, स्वरात्मक स्वरात्मक साम, साम का स्वरूप हमेशा ही स्वरात्मक ही है, यो यद आत्मक सतगति तद आश्रय भवति, क्योंकि लोक में देख रहे हैं जो जिस रूप का होता है और जिस गति वाला है वही उसका, जो जिस रूप वाला होता है उसका वही गति है, वही आश्रय है, जैसे मृदा आश्रय व घट आदि, घट मृदात्मक है, यो मैंने यो घट यदात्मक है मृदात्मक, अतएव स तद गति, वह जो मृत है उस घट का गति है, वह मृत उस घट का आश्रय है, इति युक्तम, यही लोकानुसारेण युक्ति है। सूर्य से क्या गति रीति, प्राण इति उवाच, स्वर का क्या गति है पूछे जाने पर कहते हैं प्राण, ऐसा समझो, क्यों प्राण निष्पाद्य स्वर तस्वा स्वर से प्राणो गति, प्राण के द्वारा निष्पाद्य है कौन, स्वर, इसलिए यह मानना होगा कि स्वर प्राण, स्वर का गति प्राण, प्राण से क्या गति रीति, प्राण की क्या गति है, अर्थात प्राण का लय स्थान कौन सा है, प्राण किस में लीन हो जाता है जब उसका अपना स्वरूप नाश हो, तब कहते हैं अन्नम इति उवाच, जवाब में उसने कहा दाल्भ ने अन्नम, अन्न ही है, प्राण का आश्रय अन्न कैसे हो सकता है, प्राण का लय, अन्नावष्टम्भो हि प्राणः, अन्न से अवष्टब्ध होकर के प्राण की स्थिति है, अतएव जो है प्राण का लय अन्न में मानना चाहिए, क्योंकि बृहदारण्यक में कहा भी है इसी शिष्यति वही प्राण हृदय अन्नात्, भाई अन्न के बिना प्राण भी सूख जाता है, इति श्रुते है। देखते भी पेड़ पौधे आदि में तो क्या, आदमी में भी स्पष्ट है, चार दिन रोटी ना मिले तो मुंह सूख जाता है, चेहरा सूख जाता है, हालत खराब होता है, नहीं पेड़ पौधा को आप देखते हैं पानी मत दीजिए तो क्या होगा, सूख जाएंगे, उसका अन्न वही है, जिसका जो है वो उसको न मिले तो उसका प्राण तो सूख जाता है, तो स्पष्ट ही है, अन्नम दाम इति च, उसी बृहदारण्यक में एक और जो लिखा अन्नम दाम अन्न ही अवस्थम्भक है प्राण का अन्न से का गति अन्न का विलय स्थान कौन सा पूछे जाने पर जवाब में उसने कहा आप यदि हो वाच जल ही उसका लय स्थान है। क्यों? क्योंकि आप संभवतः अन्न से क्योंकि जो अन्न है वो जल से ही जल है। अपाम का गति असौ लोक यदि हो वाच और जल का भी क्या गति है कहते असौ लोक ये जो ऊपर का लोक है स्वर्ग लोक है वही इसका गति है वही इसका लय स्थान है। खाली जल का लय स्थान कैसे बन सकता क्योंकि जल वही से उत्पन्न नहीं हुआ। कैसे अमुष्य माध्य लोक का दृष्टि संभव थी ऊपर की इंद्रादि जो विद्यमान उस स्वर्ग लोक कैसे ही तात्पर्य उस लोक से लोकाभिमान जो उस लोक में विद्यमान इंद्रादि देवता लोक उन्हीं के कारण से ही सृष्टि आदि होता है इसलिए कभी उसी लोक से सृष्टि वर्षा होती है वृष्टि होती है। अमुष्य माध्य लोक का वृष्टि संभव थी अमुष्य लोक से कहा गति रीति ठीक है फिर स्वर्ग लोक का भी गति क्या है वो भी कहा जो उसका भी कोई कारण होगा उसका भी कोई लय स्थान होगा। वो कहता है वो तो नहीं शाम के परंपरा से गृहित होने जा लय स्थान अंत तो स्वर्ग ही है। दार्भ की अपनी जानकारी के अनुसार स्वर्ग का और कोई गति नहीं है इसलिए दार्भ उवाच स्वर्गम अमुम लोकम अतिथ्य आश्रयांतरम साम अन्न कश्चित इति होवाच अमुम स्वर्गम लोकम इस स्वर्ग रूपी लोक को अतिक्रमण करके आश्रयांत्र की ओर आपके साम गान करने से आप किसी भी यजमान को लेके नहीं जा सकते पहुंचा नहीं सकते। अर्थात साम गान के द्वारा उद्गाता जब गान करके यजमान को फल प्रदान करने के लिए जब आगान करता है तो वह स्वर्ग से बढ़कर किसी अन्य लोक का आगान कर नहीं सकता। साम गान के द्वारा यजमान आदियों को प्रदान करने योग्य लोक यदि है तो स्वर्ग ही अंत है। उससे आगे के फल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए विशिष्ट उपासनाएं करनी पड़ेगी। साम के अंदर उतना ताकत नहीं है कि उससे भी आगे पहुंचा दे ये हो नहीं सकता। इस तरह से उसने कहा इसने कहा कश्चित भी न नहीं है सामा न नहीं कश्चित इति होवाचा कर दिया ऐसे उसने जवाब में कहा। अतो वयम भी स्वर्गम लोकम साम अभि संस्थापयाम इसलिए हम लोग भी साम से साम ही या साम वीरवा जो है अभि संस्थापयाम किम स्वर्गम लोकम एव इसलिए हम लोग भी साम गान के द्वारा उस किसका स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग लोक में ही साम की प्रतिष्ठा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक प्रश्न साम जानी मित्रता क्योंकि हम लोग भी यही जानते हैं स्वर्ग लोक में ही साम की प्रतिष्ठा है स्वर्ग लोक से आगे और साम की प्रतिष्ठा नहीं है। ये कैसे आपने जाना यस्मात सामेति ही सामेति है ना पर मूल में उसके लिए कर यस्मात स्वर्गो वही लोक साम वेद इति श्रुते है तस्मात स्वर्ग एव सामेति यस्मात स्वर्गो वही लोक साम वेद ये इतना टुकड़ा है श्रुति का है कहाँ का है पता नहीं स्वर्गो वही लोक साम वेद मैंने स्वर्ग लोक में ही साम की दृष्टि करके जो वेद मैंने उपासना करने वाला या वेद मैंने सामवेद ग्रंथ नहीं समझना तो एक पद बनता हूँ समवेद साम वेद अलग छपा इसी कारण से जो लोग स्वर्ग लोक में साम दृष्टि करके उपासना करते हैं वे लोग ऐसा करके इति श्रुति श्रुति के बल पर हम कह रहे हैं कि भाई साम को दृष्टि हम कहा कर रहे हैं स्वर्ग लोक में यदि उससे भी ऊंचे लोग तक पहुंचा सकता था जो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ में दृष्टि किया जाता उससे आगे पहुंचा नहीं सकता है इसलिए शाम की दृष्टि स्वर्ग लोक मात्र में विहित होने के कारण से ज्ञापन होता है शाम का अंतिम गति स्वर्ग। जैसा आपने पहले भी देखा प्रजापति वर्ग उपासना जितने उपासना है जो उसका अंतिम फल मिलने वाला हो तत्फलक रूपे नहीं उसकी उपासना किया जाता उसी रूप से उसको तदगुणों से विशिष्ट होकर के उस वस्तु की उपासना किया गया है इसलिए सामत दृष्टि आप जो स्वर्गलोक में करके उपासना करने जब विधान हो गया उसे ज्ञापन होता है साम का अंतिम गति स्वर्गलोक ही है ऐसे उसने अपना युक्ति से सिद्ध कर दिया। तस्मात स्वर्ग एव साम इति, इसलिए स्वर्ग ही साम है, अर्थात स्वर्ग में साम दृष्टि करने से स्वर्ग साम अभेद होकर के स्वर्ग ही साम है, ऐसा कह दिया जाता है। ये पंक्ति नहीं है यहाँ, भाष्य उतार लिख लेना। इति श्रुते के बाद तस्मात स्वर्ग एव सामेति, तो मूलस्थ सामेति का व्याख्या नहीं हुआ है, ही कहो के अर्जन यस्मात, फिर तस्मात से क्या लेना है, आगे तो प्रिंट ही नहीं किया छपाया नहीं, तस्मात स्वर्ग एव सामेति इतना लिखना है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी लिख लो तस्मात स्वर्ग एव सामेति। इतर तगंग शिलक शारावत्यश्चेकिता इनम दाभ्यम उवाच अप्रतिषिदम वैद्यल वेद्ये दाभ्य साम यस्त्वेतरि ब्रूयात् मूर्धाते विपदिष्यति इति, मूर्धाते विपदिष्यति। तगंग शिलक शारावत्य चेकिता इनम दाभ्यम उवाच, तब अब तक जो प्रश्ता था पूछने वाला कौन, शिलक शलावत का जो पुत्र, शलावत का पुत्र जो शारावत्य, उसने अब तक जो जवाब दे रहा था वो ब्राह्मण श्रेष्ठ जो चेकिता नाम दालभ्य है जो, उससे उसने कहा अप्रतिष्ठितम वैकिलते दालभ्य साम, हे दालभ्य तुम्हारी जो साम की जो गति की प्रतिष्ठा तुमने वर्णन किया वो वास्तव में तुम्हारा साम सम्यक प्रतिष्ठित नहीं है, आप प्रतिष्ठित है तुम्हारा साम, इसलिए हे तर्री ऐसे समय में मान लो तुम इस तरह से बोल रहे हो मेरे से, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ वाद करने बैठे हैं इसलिए मैं तो कहूंगा नहीं, इसलिए यस्तु करें, किंतु सुन लो यदि मान लो इस समय कोई यहाँ पर तुम्हारे अप्रतिष्ठित साम का कथन करने का सुन करके असहिष्णु कोई होता वो क्या कहता, मूर्धाति विपदिष्यति, ऐसा यदि कह देता तो तुम्हारा मूर्धा भी कट के गिर जाता, लेकिन मैं तो मित्र हूं वार करने बैठा हूँ सहिष्णु हूँ इसलिए मैं तो बोलूंगा नहीं, यही ध्यान रखना ऐसे अप्रतिष्ठित साम को तुमने यदि कथन करने लगो और उस समय कोई असहिष्णु सामवित्ता पास में हो और वह यदि कह देता है अरे तुमने अप्रतिष्ठित साम का गान कर रहे हो, तुम जो है ना यजमान को भी डुबाने वाले हो, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा मुर्दा कट के गिर जाए, ऐसे यदि कहता है तो निश्चित से तुम्हारा मुर्दा कट के गिर जाता। इस तरह से सतर्क भी किया, और ऐसे कहने का लाभ यह है कि भाई अगले में जिज्ञासा पैदा करने के लिए, यदि उसका जिज्ञासा उत्पन्न तो कहता महाराज फिर आप हमें बता दो इससे आगे और क्या गति है, हम तो जानते जितना उतना तुमने बता, ये बात का फल भी है, यह तुम गलत है, गलत है कहने के बाद कृष्ण भाई सामक कहने से काम हो सकता था, लेकिन फिर भय दिखाकर और जिज्ञासा बढ़ा दे, कोई बात नहीं लोग उतना करे कोई बात नहीं जितना जानते उतना ठीक है, और आगे जाने की जरूरत नहीं, लोगों के दिमाग में ऐसे होती है, इसलिए भय भी दिखाया मुर्दा के पते, तब वो सोचेगा भाई हम आगे भविष्य में मान लो कई कर्मकांड भी हम जाए और शाम गान करें और उधर चर्चा हुई भाई सच्चे शाम का अपने गान किया उसका अंतिम प्रतिष्ठा कहाँ है, हम कह देते स्वर लो फिर हो सकता है कोई शाप दे दे मर जाओ, एक भय इसलिए दिखा दिया कि भविष्य के लिए कई कर्म कांड करने से पहले उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा की जानकारी प्राप्त कर ले, अतएव साथ में जोड़ दिया गया विपत्ति वाला मामला। भाष्कर कहते तम इतर शिलक शाला चिकितायनम दाभ्य उवाच, तम इतर वह जो दूसरा अब तक प्रश्न जो था शिलक शालावत्य, उसने अब तक जो जवाब देने वाला चिकितायन दाभ्य को के प्रति कहा अप्रतिष्ठितम असंस्थितम परियोपरिस्थेन असमाप्त गति सामर्थ्य, अप्रतिष्ठित है अप्रतिष्ठित मतलब असंस्थित सम्यक प्रकार से तुम्हारी साम स्थित नहीं है, क्यों परोवरिष्ट रूपी गुण से समाप्त गति वाला ये नहीं है असमाप्त गति वाला है, वायति आगमम स्मार्थ वही है ना प्रतिष्ठितम वही किला वही को भाग है ना वायति इसी कारण से आदे आयादे शकर लोप हुआ वही, ये जो कहा गया है वो आगम प्रदान है ये बस स्मरण करा रहा है, किला यूपी अपे उसी अर्थ में समझ रहा दाल्भ्य ये संबोधन है ते तव साम ते मने तव तुम्हारा जो साम है वो अप्रतिष्ठित है, वो क्या फर्क पड़ता है जितना मैं जानता हूँ उतना कर रहा हूँ। कहते ऐसा नहीं, तुमसे बड़ा कोई विद्वान सामने हो और वो इससे ज्यादा जानकार हो तो मुश्किल पड़ेगा। यस्तु असहिष्णु, इसलिए यस्तु यह शब्द किसको ले रहे हैं? अपने को नहीं, असहिष्णु कोई दूसरा। सामवित असहिष्णु कौन? कोई असहिष्णु सामवित्ता हो तो इतरी एतस्मिन काले, इस समय यदि यहाँ उपस्थित होता और कहता रुयान, या कहता कश्चित विपरीत विज्ञान अप्रसिद्धम साम प्रतिष्ठम इत्यवम बाद अपराधिनम, क्योंकि तुम कैसे हो विपरीत विज्ञान वाले हो, अप्रतिष्ठित साम को प्रतिष्ठित समझ रहे हो, ऐसे वाद को कथन करने वाले तेरे जैसे अपराधी के प्रति यदि वो कह देता है कोई, या मूर्धा शिरस्ते उपदिशति स्पष्टम पदिशति थी एवं मुक्त से अपराध न तथैव तद्विपदे न संशय। कहते ऐसा जब वो कह देता है तुम्हारे मुर्दा गिर जाए तो विस्पष्ट रूपेण टुकड़े होकर अलग होकर के गर्दन से कट करके अलग होकर गिर जाएगा, वो कोई संशय नहीं है। ये मुक्त से अपराधी न, ऐसा उक्त उस अपराधी के प्रति निश्चित रूप से होगा, तथैव तद्विपदे जैसा हो कहेगा उसी समय वैसे के वैसे हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वो डर न जावे, कहते न तू अहम ब्रवीमी थी प्राय भाष्यकार कहते, लेकिन मैं ऐसे तुमसे नहीं कह रहा हूँ, घबराओ मत, क्योंकि बात करने के लिए बैठे हैं तो क्यों ऐसे बोलेगा, अज्ञान है उसको जानकारी दे दिया, जिज्ञास होगी तो ज्ञान दिया जाएगा। ये तो शस्त्र चाकरण में भी है, वहां भी ऐसे ही प्रकरण आता है, वो भी ये कहता है बिना देवता को जाने तुम कान कर दो और गर्दन के उठके गिर जाएगा, अगर अच्छा तो भी चुप हो जाता है। जब तीनों शाम शाम के जो गायक उद्गात त्रिगण के तीनों प्रधान भेल हो गए, तब तीनों हाथ जोड़ते हैं, महाराज आप ही हमें बता दो, तब तो वो उनको शिक्षा देता है और आगे बता है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर कह रहे हैं न तो हम रवि मित्र प्राय मूर्धपात आरम छेद, यहाँ पूर्व पक्षी कहता है चाहे वो कहे या न कहे, शिलक शारावत्य कहे या न कहे, तभी गिर तो जाना चाहिए, क्या अपराध तो अपराध, पाप तो पाप, जब पाप किया तो फल मिलना चाहिए। उसने अप्रतिष्ठित शाम को कथन किया है इसीलिए उसने अपराध किया है, और अपराध किया तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। हम कहें या न कहें, कोई कहे या न कहे, उसका गर्दन खोपड़ी तो कटके गिरना चाहिए था, नहीं इसे कोई भी पाप कर, आप यही कहते हो कर्म का सिद्धांत है, जो पाप किया उसका फल आज कल कभी ना कभी मिलेगा। ये क्यों कह रहे हो? यदि कहता तो गिरेगा, इसको तो अपराध से तो मतलब नहीं रहा, अपराध फल नहीं दे रहा है ना, इसका मतलब दूसरे के कहने पे हो रहा है केवल। अपराध को पहचानने वाला कह दे तब होगा, अर्थात अपराध स्वयं अपने पाप फल देने वाला नहीं रह गया। इसे पूर्व पक्ष कहता है नो मूर्ध पातारम छेद अपराध कृतवान अतः परिण अनुक्त पदे मूर्ता, यदि मूर्ध पात की योग्य कोई अपराध उसने किया ही है तो अगला व्यक्ति कहे या न कहे, न कहने पर भी अवश्य उसका मूर्धा कटके गिरना चाहिए। न चेत अपराधी उक्त नहीं, और वह अपराधी है न चेत, और गिरता नहीं है फिर तो उस अपराधी के प्रति दूसरा कहे तो भी नहीं गिरेगा। यानी अपराध का फल पतन है या कथन का फल पतन है, ये अपराध का होना चाहिए ना, पाप का फल होना चाहिए, इसलिए कहते हैं न चेत। ये मान लो उसने अपराध किया फिर दूसरे के न कहने पर गिरा नहीं, इसका मतलब उस अपराधी के प्रति दूसरे ने कह भी देता ना तो भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो अपराध उस तरह की है ही नहीं। नहीं तो अपराध का सामर्थ्य है, अपराध वैसा बनाया है, मूर्धपात की योग्य अपराध है, फिर अपराध होते ही बड़ा मूर्धपात हो जाना चाहिए। अगर अपराध होने पर भी मूर्धपात नहीं हुआ तो दूसरे का कहने पर भी नहीं गिरे, और दूसरे के कहने पर गिर रहा है इसका मतलब कृत प्रणशाद कृतभ्याग मानना पड़ेगा, है नहीं अपराध ने उसको फल दिया नहीं, अन्यथा अकृताभ्याग कृत नाश्याधाम, नहीं तो अकृत अभ्यागम हो गया क्योंकि मूर्धपा की योग्य अपराध किया ही नहीं, दूसरे के कहने से गिर गया, उसके सामर्थ्य से गिरा है, इसका मतलब उसके वाणी में वो ताकत है, वो गिरा दिया। इसे बिना अपराध का फल मिला मूर्धपात रूपी, क्योंकि जो अपराध है वो मूर्धपात योग्य नहीं था, तभी तो अपराध होने के अनंतर काल में गिरा नहीं। दूसरे के कहने पर गिरना है मतलब उसके अपने सामर्थ्य उसने जो गिरवा दिया, असल उसने जो पाप नहीं किया उसका फल उसको मिल गया, अकृतव्य कम हो गया। और किए हुए अपराध का क्या फल था भगवान जाने, छोटा मोटा कोई फल होगा वो उसको मिली नहीं, कृत अपराध का विप्रनाश हो गया। ये दोष है, ऐसा पूर्व पक्षी ने गोविंद पास रज्जू से फांस दिया। तब कहते नहीं से दोष, ऐसा मत कहो, कृतस्य कर्मण शुभा शुभस्य फल प्राप्त देश काल निमित्त अपेक्षा। और सुंदर जवाब, अरे कोई भी कर्म करते तुरंत थोड़ा मिल जाता है फल, आप परीक्षा देते हो, परीक्षा देने के बाद हार्ट बीटिंग रोज रोज बढ़ती जाती है, जैसे परीक्षा के रिजल्ट का डेट आता है, नहीं तुरंत में कहा मिला, आप परीक्षा लिख के और उधर पर्चा भरा दिया तुरंत रिजल्ट आ गया क्या, महीने भर बाद आता है। लौकिक कर्म में देखकर तो शास्त्र कर्म का तो कहना ही क्या है, कुछ कर्म है आपको लगता है तुरंत मिल जा रहा, जैसे खाना खाते हैं तुरंत तृप्ति हो गई, कुछ लौकिक कर्म ऐसे हैं जहां आपने किया तुरंत, कहीं ऐसे स्प्रे निकल गया कर दो दर्द छट छू मंत्र गया पता ही नहीं चलता है। तो लौकिक कर्मों में ऐसा कुछ जिसमें एकदम भौतिक स्तर पर असर करने वाली चीजें हैं, अत्यंत भौतिक, वहां पर आप देखेंगे कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। लेकिन जितना उस भौतिक अत्यंत भौतिक स्थूल स्तर से हटकर जितना सूक्ष्म स्तर की चीजें बातें होने लगती है, वह कार्यकाल बहुत उतना ही देरी में दिखता है, वो देश का निमित्त की अपेक्षा करे वह कर्म फल देने वाला होता है। ये लोग में देखने को मिल रहा है, जितना सूक्ष्म होते उतनी ही उसमें अनिश्चितता होता है, कर्म फल कम मिलेगा। जितना सूक्ष्म कर्म है, जितना स्थूल कर्म है, उतनी शीघ्र फल प्राप्ति आप दिखाई दे रहा है, और जितना सूक्ष्म कर्म होते जाता है उतनी ही वह कर्म फल में देश का निमित्त की अपेक्षा में प्राधान्यता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अनिश्चितता हो जाता है। तभी एक ईश्वर को पीछे मानना पड़ा लोगों को, नहीं तो व्यवस्था कैसे बनता, यदि हर कर्म का फल देव ईश्वर की जरूरत क्या, आपने किया तो कर्म लिया बात खत्म, ईश्वर किस काम की जरूरत है। यानी तीसरे कहते हैं कि भाई कृतस्य कर्मणा शुभाशुभस्य, चाहे शुभ कर्म हो, केवल अशुभ की बात नहीं, शुभाशुभस्य दोनों ले लिया वाचक, इसलिए चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, फल प्राप्ति उसकी फल प्राप्ति करने के लिए देश काल निमित्त तीनों की अपेक्षा है। इसलिए यहाँ पर हेतरी यस्तु है ना, एक तो काल बता दिया और जहाँ बैठे वहां की बात है, देश भी है ये, वो जिस देश में हम लोग बैठे हैं, और इस समय जब तुमने आप प्रश्न साहब का कथन किया है, इस समय में ऐसा कोई व्यक्ति सामिकता मेरे जैसे, मैंने खुद के जैसे ले रहा है ना वो, लेकिन मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, यदि मान लो कोई असहिष्णु मेरे से उससे भी आगे की प्रश्न का ज्ञाता बोल देता तो तुम्हारा हालत खराब होता, वो निमित्त हो गए। तो देश काल तीनों की अपेक्षा के अधीन है हमेशा कर्म फल प्राप्ति एवं मुक्तो दाल विवाह। जब ऐसे कहा तब दाल बिने का महाराज, यदि ऐसा है फिर आप कृपा करके हमें उसे आगे की ज्ञान दीजिए। हंत हम एतत् भगवतो वेदानीति विदिति होवाच अम श्लोक से कागत रीति अयम लोक होवाच अस्य लोक से कागत रीति न पृष्ठाम लोकम अति नएदिति होवाच पृष्ठाम वयम लोकगं साम अभिसगं स्थापयामः प्रतिष्ठासगं स्थावगं हिसामेति। अंत खेत से बोल रहे महाराज, यदि ऐसा है तो कृपा करो मेरी ऊपर, अहम एतद् भगवतो वेदानि, मैं इस विषय के बारे में और आगे की जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर भी थी ठीक है जानो पूछो। राम श्लोक से कागत रीति, वहां तक उसको ज्ञान था ही, इसे उसे आगे का पूछा हम श्लोक से कागत रही, ये स्वर्गलोक का भी गति क्या है, इसका भी प्रतिष्ठा क्या है, ये भी किस आधार पर प्रतिष्ठित है ये बताइए। कहते अयम लोको, यही लोग जिस पर हम लोग हैं, हम लोग यह कर्म कांड करते हैं, आहुतियां देते हैं, वो देवता लोग को प्राप्त होता है, तो वो विरष्ट पुष्ट होकर के रहते हैं। इस तरह स्वर्ग लोक की व्यवस्था बनी रहती है सम्यक प्रकार से। इसलिए यह लोक ही उस लोक की प्रतिष्ठा का कारण होने के नाते निमित्त कारण कारण है, परस्पर आश्रय आश्रय उस तरह का नहीं है, उत्पत्ति रूपा कारण भी नहीं है, किंतु जो निमित्त कारण रहते ना कार्य कारण स्वीकार करते हुए कह रहे हैं। तब उसने बोले ठीक है महाराज, अस्य लोक से का गति रीति, इस लोक की प्रतिष्ठा क्या है, फिर ये किस आधार पर टिका हुआ है। कहते भाई इससे आगे कुछ हम नहीं जानते, यही लास्ट है, इसलिए जो है इससे आगे के बारे मत पूछो। इससे पहले उसने कहा था धर्म है, ऐसे ये भी कह रहा है, पहले कहा था शिरक ने शिरक को धर्म ने, और अब शिरक धर्म को कह रहा है भाई इससे आगे मत पूछो, इससे आगे कोई गति नहीं होती। अस्य लोक से का गति न प्रतिष्ठा लोक मत नहीं, प्रतिष्ठा रूपी लोक का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अर्थात साम जो है इस प्रतिष्ठा रूप अहम लोक का फल से अतिरिक्त, अर्थात यह लोक और परलोक यही तो फल देने के सामर्थ्य वाला है, यह साम इससे आगे कोई फल देने में समर्थ नहीं होता। इसलिए पहले कहा ना अमुष्मान क्या था शब्दावली, नहीं नहीं कामान है ना, देव कामान और मनुष्य कामान च इष्ट, नहीं यहाँ की बात ही कह रहा मैं, वहाँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं। यहीं पर इसी उपासना में पहले कहा था ना, जो क्या फल प्राप्त कर रहा है वो कामतन नाम इत्यादि के बाद आया था, कंधे काम आगमी कामागन से न वहाँ पर तस्वाद मनुष्य कामांश है ना, अरवांचलो का ये अरवांचलो का है ना, अरवांचलो का यहाँ पर आया था, ताश्च आपनोति मनुष्य कामांश तस्माद एवं विद्विकात इत्यादि। वैसे उसे पहले भी आया था आपको जो है वहाँ पर, जब उससे पूर्व उपासना के समय देव कामनाओं के लिए क्या कहा था, वहाँ पर भी यह शब्द अमुष्मत परांचलो का, अमुष्मत अरवांचलो का था मनुष्य कामनाओं के लिए, अमुष्मत परांचलो का करके उर्द लोगों को, अर्थात केवल उस आदित्य लोक से ऊपर स्वर्ग लोक और आदित्य लोक से नीचे यह लोक, मैंने यह लोक से लेकर के स्वर्लोक पर जितने भी लोग हैं इन लोगों के फल प्रदान करने का सामर्थ्य सामने है, अन्य कोई ऐसे अतिक्रमण करके साम फल प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए ही कहते हैं क्या कहते हैं न प्रतिष्ठा हम लोग का मत नहीं दी हो वाच की अयम वयम च हम लोग भी प्रतिष्ठा हम लोग कमे वाम अभी संस्थापयाम हम लोग भी इसलिए जो है न संपूर्ण जो है प्राणियों की प्रतिष्ठा रूप है प्रतिष्ठित प्रतिरूप लोगों का अतिक्रमण न करते हुए निश्चित प्रतिष्ठा होता है इस लोक में ही साम का अभिगान संस्थापन करते हैं, बलि प्रकाशित कर देते हैं, अर्थात पृथ्वी में साम की दृष्टि करने लगते हैं। इसलिए प्रतिष्ठा संस्थाप गौरी साम प्रतिष्ठा रूप इस लोक का संस्तुति करने के लिए ही यह साम है, अर्थात प्रतिष्ठा रूप पृथ्वी में साम का दृष्टि उपासना इसलिए कही गई है। एवं उक्त दाल ऐसे कर दाल ने कहा हंत खेत के लिए अहम ये भगवतो वेदानी अपने ज्ञान अधूरा है, ये जब जाना उसको बड़ा खेत वरी, मैं तो आज तक सोच रहा था मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरा बकल आ रहा है कि भाई मैं थोड़ा ही जानता पूरा जानता है। ये भगवतो वेदानी यद प्रतिष्ठम सामयती उक्त प्रत्युवाच मैं आपसे जो है वो जिस प्रतिष्ठा वाले सामने